3 сакавіка ў суд Ленінскага району Менску прывезлі з ізалятара на акрэсціна актывістаў Маладога фронту Юлію Міхайлаву, Міколу Дземідзенку і Вадзіма Ханяўку. Напярэдадні юнакоў затрымалі за пікетаванне адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Маладафронтаўцы трымалі ў руках расцяжку са словамі «непалітычнаму тэрору», а потым аднеслі ў адміністрацыю петыцыю з патрабаваннем спыніць пераслед іх аднадумцы Артёма Дубскага. Перад судом актывістам далі магчымасць пагаварыць з прадстаўнікамі мэдый. Вось як Юлія Міхайлава пракаментавала тое, што яе будуць судзіць за пікетаванне і петыцыю. Гэта ненармальна, бо ў Канстытуцыі сказана, што людзі могуць праводзіць нейкія пратэсты, але ж, глядзячы на нашу краіну, я не думаю, што нас гэта дазволена. Судзіла Юлію Міхайлаву суддзя Любоў Валевіч. Працэс ішоў 5 хвілін. Юлія Міхайлава не прызнала сябе вінаватай. Пакаралі дзяўчыну штрафам у 30 базавых велічынь, што адпавядае 1 600 000 рублёў. Месяц таму Юліі Міхайлавай споўнілася 18 год, пакуль яна нідзе не працуе. Дзяўчына кажа, што не ўяўляе, адкуль узяць грошы для выплаты штрафу. Мікола Дземідзенка з Полацку вінаватым сябе таксама не прызнаў. Мы, канешне, маглі бы аддаць эту петыцыю проста, але мы ведаем, што з цімі паперамі робіцца, звычайна, і куды яны ўходзяць. Таму мы папыталіся выклікаць хаця б нейкі грамадскі рэзананс. То есть мы выйшлі к рэзідэнцыі. Міколу Дземідзенку судзіў суддзя Ігар Германовіч. Ягоны прысуд актывісту 45 базавых велічынь. Гэта 1 875 000 рублёў. Вадзім Ханяўку атрымаў штраф у 875 000 рублёў, 25 базавых велічынь. Прысуд вынесла суддзя Валянціна Зінкевіч. Напярэдадні суду актывістка Маладога фронту Наста Палажанка не выключала, што яе аднадумцы будуць пакараныя адміністрацыйным арыштам. Тое, што суддзі абмежаваліся грашовымі штрафамі, на думку Палажанкі, не сведчыць пра лібералізацыю ў краіне. Лукашэнка працягвае свае гульні для Еўропы, і таму цяпер яму гэта і затрыманне адміністратыўна невыгодна, але пры гэтым мову трэба пужаць, мову трэба рэпрэсаваць, і таму такія неверагодна вялікія штрафы.